Kisheri na kozomba Afrika Na kichesa na patagie Fena bobe, ena yombe Maimo ngare, mwete mareo Fande lineo, dame gineo O Afrika yo, fina Amerika Fina kumana, mokili mokima Oh yeah! Balingi babi na miziki Afrika Oh yeah! Balingi babi na miziki Afrika Afrika